Vieni, vieni, vieni via di qui. A Quart FM parlem. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Parlem, un programa de converses presentat i dirigit per Imma Garolera. Bona tarda a tots i totes en aquesta nova emissió del programa Parlem. Avui estem molt contents perquè tenim, a través de l'Imma Prieto, ens ha aconseguit que vingués una gran persona, que és la Paola Locasio, que us explicarem més coses d'ella, però és una italiana que parla un català més bé que el meu. I va fer una tesi doctoral molt interessant en aquest moment que estem vivint actualment, en aquest diumenge en unes eleccions. Abans de començar, m'agradaria, Paola, que ens expliquessis una miqueta, amb cinc línies, qui ets, què és, per què has vingut... Qui sóc i per què he vingut? Bueno, la primera cosa, bona tarda a tothom i gràcies per haver-me convidat. I en cinc línies, és difícil. Intentarem fer-ho amb vuit. Perfecte. Vale. Pues jo vaig venir com molta gent li passa, vaig venir per un Erasmus, fent la meva tesina de licenciatura en aquell moment, de Ciències Polítiques, i em va passar el que li va passar a molta gent, que arriba aquí, o arriba on sigui de la Unió Europea, i es queda perquè, bueno, perquè li agrada el lloc, perquè s'enamora, perquè comença a tenir una parella aquí, perquè es munta la vida aquí, perquè... I llavors em vaig quedar i vaig continuar estudiant i vaig fer un doctorat aquí. Vaig conèixer el meu director de tesi, després que en parlarem, que és un personatge molt, molt curiós com a mínim. Peculiar. Peculiar com a mínim. I em vaig quedar aquí, llavors vaig fer doctorat aquí i em vaig quedar. I després una cosa porta l'altra i em quedo aquí. I tens un... parles un català perfecte. Moltes gràcies. Per conèixer una miqueta més la Paola, li hem demanat com cada setmana que triés 5 cançons que són importants per ella i una recepta de cuina. Fiquem la teva primera cançó i llavors comencem a explicar una miqueta la teva infantesa, Roma, tens famílies sicilians, no? Bueno, sí. Fiquem tota la teva part, però abans de que la gent es quedi, fiquem la teva primera cançó que és Love Song, The Cure. Per què has triat The Cure? Ja d'aquesta cançó, com diu el seu títol, és una cançó d'amor, però curiosament és una cançó que jo relaciono amb, justament amb un cercle d'amistat molt, molt petit i molt proper, que són, diguéssim, les meves amigues de sempre de Roma. I llavors, com que en anglès hi ha aquesta, diguéssim, aquesta ambigüetat, perquè you pot voler dir tu, però pot voler dir també el plural, en aquest cas, diguéssim, és una cançó d'amor dedicada a elles. Molt bé, doncs anem a disfrutar-la. Oh, cada setmana que tenim gent interessant tallem una miqueta les cançons, però com ja sabeu, en el bloc del programa, que és radio4fmparlem.blogspot.com, us tornarem a posar les 5 cançons que han triat la Paola i podeu posar per i tornar a escoltar l'entrevista les vegades que vulgueu. Estàvem amb la Paola parlant de la seva infantesa, que ella és romana. Com és quan neixes i com aprens a anar en bicicleta pels carrers de Roma? O com és la infantesa diferent de la d'aquí? A veure, anar en bicicleta a Roma és un esport de risc. Una mica suïcida, no? Per tant, normalment, diguéssim, la gent no va en bicicleta. Ara comença a haver-hi algú que hi va, però segurament a la meva època, diguéssim, no n'hi havia gaire. Segurament, si tu parles amb qualsevol romà, et dirà que acabarà un moment i arribarà un moment en què et dirà que Roma és la ciutat més maca del món. Això passarà sempre amb qualsevol, de qualsevol tipus, condició, mena, estatus social, és igual. Jo crec que això és una cosa que marca, perquè en realitat sentir-se romà o ser Roma és com si a tothom li donés una mena de plus, no? O com a mínim ens creiem que per haver nascut en un lloc tan important o tan... Que tanta gent visita l'any, no? Que és un... Sí, que sobretot que ha vist tot, ja. No? La sensació és una mica aquesta, no? És una ciutat que ho ha vist tot. Bueno, que aixeques una pedra i en trobes moltes a sota. Sí, això sí. Vull dir que el metro realment a Roma és molt petit per això, suposo. El metro és una... De moment encara és una X. Sí, és ara estem esperant que tingui, diguéssim, l'altra pota. Però clar, és molt complicat fer un metro a Roma. Hi ha coses que no es poden xafar. No. De fet, la majoria de... Si es miren, la majoria d'església, això la Imma segurament explicarà molt millor que jo, explicaria molt millor que jo, es va aprofitar material romà, no? Moltes de les esglésies romàniques, en tot cas, les esglésies, diguéssim, medieval, de l'edat moderna i tal, van aprofitar material que ja hi havia, perquè és, bueno, en fi, d'això sí que en tenim. I quan éreu petits, anàveu a la Capella Sixtina de viatge de final de curs? No, de viatge a final de curs no. Jo... Bueno, vull dir que d'excursions, diguem-ne, com aquí... El que era molt típic era anar a un museu que era molt curiós, perquè era un museu prehistòric i etnogràfic, que a més jo crec que tampoc tenia gaire interès, però no sé per què tothom a les escoles portava els alumnes a veure aquest museu. El que sí que anava a veure a la Capella Sixtina és que va... A més, donava diguéssim, el cas de que jo vaig néixer justament a un pis, quan el meu pare havia de lloguer i tal, que està molt a prop de Vaticà. I llavors, el primer diumenge de cada mes era gratis. I jo me'n recordo que la meva mare, vamos, que hi anàvem pràcticament cada mes. De fet, cada mes. Quina sort. I l'altra cosa que feia molt era, en canvi, amb ma àvia, que hi havia només un bus a Roma que tenia dos pisos, que és el número 64, que ara encara és la línia, però ja no té busos de dos pisos, que fa un recorregut que és com si fos una mena de recorregut turístic, perquè va del Vaticà fins a l'estació. I llavors sí que ens passàvem a les tardes, diguéssim, donant voltes amb aquest bus, que era pagar un bitllet de bus i veure... Bueno, veure el que molta gent paga molts diners per veure, no? O fa molts quilòmetres per venir i veure, no? Correcte. I llavors, bueno, tens una mica aquesta sensació d'haver nascut afortunat, no? En aquest sentit, no? I és curiós. I què miràveu a la tele de petits? Ui, miràvem moltes coses. Diferent d'aquí. Miràvem moltes coses. De fet, nosaltres naixem, encara quan jo era petit, encara hi havia només dues cadenes, suposo que com aquí, i una encara, me'n recordo, hi havia aquesta cosa estranya de que teníem una tele molt rara, que una tenia un canal en color i una altra en blanc i negre. Era una cosa molt, molt estranya. I el que sí, som d'una generació que veia sobretot sèries americanes, la majoria dels casos americanes, algunes angleses, però la majoria d'Estats Units, i dibuixos japonesos. L'Arale, en Goku... Aquests... Arale a mi ja m'agafa gran. Jo tinc 35 anys ara i m'agafa una mica gran. Nosaltres veiem molt... I a mi també m'agafa una mica gran, però m'agradava igualment. Bueno, jo no sé, suposo que això va a èpoques i no... Sí. I no... Ara l'he vist de més gran encara, però per una qüestió de que, bueno, que l'Aral és molt divertit de veure, no? Però jo sí que veia moltes coses de Mazinga Z, d'una cosa que es deia Jig, que era un robot d'aquests... tota la sèrie, diguéssim, els dibuixos animats d'esports, de vòlei, de no sé què, de Oliver and Benji, que aquí es deia Oliver and Benji, a Itàlia es deia Oli i Benji, que és una mica diferent, pues també em va agafar gran, però encara el veia perquè el futbol m'agrada, no? Veiem aquestes coses, i suposo que hi ha coses que són semblants, com, jo què sé, Dallas va ser un trencament aquí i va ser un trencament a Itàlia. Com tot, no? Em penso, no? Per tant... Bueno, Suel, ets un pendó, correcte, això? Correcte. Com és en italià? No me'n recordo com ho deien, no me'n recordo com ho deien, però... Perquè aquí va marcar... Sí, aquí va marcar... Història. Bueno, a més, aquí suposo que va marcar història també perquè el van donar en català. I llavors, bueno, va marcar l'entrada, diguéssim, de la televisió global amb una llengua que no, ningú, diguéssim, estava acostumat, no? En aquell moment, i per tant... I una sèrie d'impacte amb la llengua teva. Encara és doble impacte. Sí, sí, suposo. Una llengua que en aquell moment, diguéssim, es pensava que mai més seria oficial o que tu podies veure això, una actriu nord-americana parlant català, no? És estrany. Estaves fent una miqueta la teva vida, en fer la teva infantesa, l'adolescència, com... Perquè, clar, des que és la joventut la passes ja a Catalunya. Bueno, jo vaig arribar aquí que tenia 23, estava a punt de fer 24. Però abans encara hi va haver una mica de... Sí. La carrera la vas fer tota tot a Roma. Itàlia, sí, sí. Tota sí, Itàlia. Sí. I bueno, què tal a la universitat? Bé. Vivies a casa, seguies vivint amb els pares? Sí, clar, sí. Perquè estàs a prop. Això és una... Roma, no? Correcte. Això és una cosa que li passa a molta gent de Roma, que en el fons... Hi ha gent, jo sé que hi ha gent que busca les poques facultats que no hi són a Roma per marxar de casa, no? En el meu cas no, perquè la facultat de política sí que hi era. I sí, vivia a casa dels meus pares, sí, sí, sí, sí. I per mi l'adolescència i la, més l'adolescència que la universitat també. Jo, de fet, d'adolescent vaig començar a fer política, no? I va ser una cosa que em va marcar bastant, no només perquè un, bueno, es fa l'intel·lectual. I com et ve aquest interès per la política? Per què decideixes estudiar això i no una altra cosa? Suposo per, bueno, pel fet de que a casa meva s'ha parlat sempre molt de política, pel fet de que a Itàlia, diguéssim, les escoles, els instituts, sobretot, són bastant polititzats i llavors, en aquest sentit, també són escoles, no? Perquè tu t'acabes... En parles amb els amics, companys de sí, classe, no? Sí, bueno, ara mateix, justament, ara abans de sortir a la feina, he obert un moment la República, el diari, i en aquest moment a Itàlia hi són una bona part de les facultats que estan ocupades, que protesten en contra d'una reforma universitària que es vol fer. És a dir, és... el moviment, diguéssim, d'estudiants és una cosa bastant cotidiana, que existeix, que te'l trobes. I jo suposo que a mi em va arribar per aquí, no? I bueno, a partir dels 15 o 16 anys vaig començar a militar políticament, que se dice pronto, no? I va marcar, diguéssim, aquesta etapa. Evidentment que feia moltes més coses, no? Però sí que la reivindico com a etapa no tant o no només pel tot el que vaig aprendre, perquè vaig aprendre molt, per suposat, sinó també perquè des d'un punt de vista humà jo crec que va ser una, bueno, una bona escola de formació humana. Per exemple, t'acostumes que si tu vas a una reunió d'un partit et trobaràs amb gent de la teva edat, però et trobaràs també amb gent més gran, no? I llavors és una manera de relacionar-te amb gent de generacions diferents a la teva que no siguin ni els teus pares, ni els teus tiets, ni gent de la teva família, no? I això jo crec que em va servir molt. I aprendre també els discursos de cadascú, no? Sí, i també a confrontar-se d'una manera pacífica i democràtica, al fet de que les coses s'han d'argumentar, amb reflexionar sobre les coses, no sé, jo crec que més allà, diguéssim, de les conviccions polítiques que evidentment un pot continuar tenint, no? O etcètera, etcètera, jo crec que també des d'un punt de vista humà va ser important. I això em porta a pensar que tard o d'hora aquesta crisi a la política que sempre, de la qual sempre es parla, d'alguna manera haurà de passar, perquè en el fons la necessitat de relacionar-se és una cosa que en els éssers humans existeix, no? I per tant, segurament ara estem en un moment de baixa. Però bueno, alguna cosa sortirà, perquè va més enllà, diguéssim, del defensar algunes idees o d'altres, no? Però estem en un medi de canvi, no? També crec que estan canviant consciències de coses. Sí, jo crec que sí. Quin gust sentir-te, escoltar-te, realment, Paola. De veritat, és un plaer. Te tindria aquí 4 hores, però ficarem la teva segona cançó perquè portem 20 minuts de programa. Fes. I hem de ficar la teva segona, que és d'U2. Per què has triat aquesta cançó? Justament perquè em recorda aquesta època de joventut, una cançó molt vella d'U2, una de les primeres, i em recorda una època en la qual això, jo feia política, tocava com podia una guitarra i tenia molts amics i m'ho passava molt bé. Disfrutem-la. Oh, Make a circle. I see you when I go in there. Hey, mister. Hey, mister. Hey, mister, here. Shame is here. Ens sap molt greu tallar cançons, però això és el que hi ha. Estem aquí amb una gran persona i volem disfrutar de la seva conversa. I ara volem entrar en detall amb la Paola quan arribes a Barcelona. Perquè he trobat uns quants articles de l'Agustí Colomines que explica, fa frases molt curioses, diu, quan arriba la Paola, diu, una romana d'origen italians menuda i nerviosa que em fumava pels escosits i que tendia a atropellar-se com parlava, com ara m'està passant a mi, ara mateix, i intentant llegir-ho de pressa. Com és aquesta arribada? Bueno, més o menys és el retrat de l'Agustí, que per cert aprofito per saludar-lo, no sé si m'està escoltant. Ara mateix no, però li podem dir al bloc del programa que ens escolti. I el saludem des d'aquí. I si algun dia ve a Girona, seria un gran honor tenir-lo en aquesta humil emissora. Ja li diré. En part és cert, jo arribo a Barcelona a l'octubre del 98, per tant tenia 23 anys, arribo en una situació en la qual he acabat, bueno, a Itàlia encara, quan jo feia universitat s'havia de presentar una tesi de llicenciatura, que no és ben bé una tesi doctoral, una cosa una mica més petita, però bueno, era una tesi, i per tant jo arribo havent acabat totes les assignatures i havent de fer la tesi de llicenciatura. I per tant tinc un Erasmus una mica estrany, perquè en el fons a la universitat hi vaig poc, o millor dit, hi vaig cada dia, però hi vaig a la biblioteca. Uh-huh. No vaig a classe, vaig anar un parell o tres de classe i vaig pensar, passo, no hi vaig. I llavors per mi va ser un moment molt important, perquè per un costat, diguéssim, vaig aprendre que m'agradava fer aquesta feina. De fet, encara que sempre que puc, diguéssim, continuaré a fer d'historiadora, si puc, no? És complicat, no és allò de dir enginyera mecànica, per tant és més complicat. Però una banda vaig diguéssim, veure i això, i per altra, clar, evidentment va ser el moment de sortir de casa dels meus pares, de muntar-me la meva vida. A més, jo me n'anava de casa dels meus pares amb una mica de conflictes, ara resolts, evidentment. Bé, és normal, no? Aquella edat també és normal que... Sí, en el meu cas, diguéssim, era per un tema bastant personal i bastant, com diria jo, concret, però va ser també el moment en què vaig tenir el vèrtigo, que es diu, no?, de tenir la teva vida a les teves mans, no? I quan et passa això i tens 23 anys, bueno, és molt, bueno, interessant. Sí, perquè si tu tries i si t'equivoques, t'equivoques tu. Llavors sí. No pots donar la culpa a ningú, no? I a vegades, aquesta... Sí, però és com això, és com si fos un vèrtigo, no? Perquè, sí. Hòstia, per primer cop, no que abans, diguéssim, quan vivies a casa dels meus pares fos... una presó, perquè feies el que volies, segurament. Ni molt menys, no? Però sí que tens la sensació que és, i que és molt agradable, no? I que, evidentment, tens... és el que dius tu, no? Els errors que fas els pagues tots de A a Z, no? Però també tens la sensació de que ets invencible, no? Perquè ho tens tot a la mà, no? I llavors va ser una mica això. Jo el recordo com una època francament molt, molt interessant, molt, molt bonica, molt... que em va servir molt, també. Curiosament, t'explicava abans que vaig arribar aquí i en contra de fer el que fan tots els Erasmus vaig anar a compartir pis amb gent d'aquí. Això està molt bé, molt bé. Perquè... potser parles aquest català per això, no? Sí, bueno, jo crec que és un cúmul de coses, bueno, no? Em parla de dir que l'Agustí Colomines té a veure també amb això, perquè l'Agustí Colomines... Sí, perquè va dir que si vols fer la tesi ja m'he llegit. Correcte. Jo et signo els papers de la beca, si vols demanar beca, però tu a canvi aprens català. I t'has de poder veure en cor a presentar la tesi en català. Correcte. I llavors bueno, vaig pensar que el tracte era just i vaig acceptar. I no em va costar tampoc gaire. Però sí que això, que vaig fer aquesta cosa que és una mica diferent. Tenia, clar, amics, sí, Erasmus... i per tant anava sortint amb ells i era molt curiós perquè coneixia gent de molts llocs diferents, però jo vivia amb gent de Girona, curiosament. A Barcelona vivia amb dues noies de Girona i per tant, bueno, vaig aprendre un castellà molt gironí, tot sigui dit. No gaire bon castellà, la veritat, els de Girona. No, era molt bon castellà, però amb un accent, sí, bastant marcat. No és dolent, però... Marcat. Es nota que som i... de Girona. Sí, no hi ha cap mena de dubte, no hi ha cap mena de dubte. I per tant, bueno, va començar aquí. I després, bueno, repeteixo, una cosa porta a l'altra, pues, vaig començar a tenir parella aquí i mentrestant, bueno, vaig tornar a Itàlia, em vaig anunciar. Mentrestant vaig tenir un problema de salut, per tant vaig estar 6 mesos a Itàlia, però vaig decidir tornar, que també és una de les coses que al cap a la fi, quan han passat 10 anys, penso que ha fet bé, perquè em podia haver arronsat, com si diguéssim, i en canvi he volgut tornar, no? I sobretot, bueno, pel que tenia aquí i perquè també no volia perdre, diguéssim, el vèrtigo aquest, no? De dir, bueno, la meva vida ja jo me la faré com jo... com jo vull, per tant torno i em quedo i començo a fer el doctorat. Em cau una beca i per tant començo a treballar d'això i una cosa... Diem el tema que has triat per fer el doctorat, què vas triar? Que té la seva tela. Jo vaig venir aquí a fer una tesi de llicenciatura, ho explicaré perquè és curiós, perquè jo fent polítiques feia una assignatura que era de història i cultura d'Espanya i podies escollir, hi havia una part del programa que era igual per tothom i una altra part que tu podies fer-la en italià. I en aquesta part, diguéssim, que era opcional, si tu triaves aquest curs que era sobre Catalunya, ho podies fer en italià. Jo vaig escollir només per aquesta raó. Senzillament perquè em faltava poca assignatura, havia d'acabar i em semblava més fàcil. I llavors el professor em va dir, no, és que els catalans són ciutadans espanyols però no són espanyols, va ser una mena corta de curt-circuit, vaig pensar això, és que és molt estrany això, no ho entenc. I llavors després... a l'hora de demanar l'Erasmus vaig demanar un Erasmus per Barcelona perquè em va semblar interessant i vaig fer una tesi i llicenciatura sobre el nacionalisme català durant la transició. Llavors quan després em vaig quedar aquí i vaig començar a fer la tesi i doctorat vaig decidir continuar, llavors vaig fer una tesi i doctorat que després va ser un llibre afortunadament sobre els governs de Joan i Pujol, sobre els governs nacionalistes del 1980-2003, que és un tema, diguéssim, que tothom quan ho dic... I més que una italiana, no? Vull dir, encara fa, és més... No, és fantàstic, i realment segurament saps més, i tens una visió més de fora, tu que molta altra gent que és d'aquí, no? Que home, és interessant. Això jo crec que és una cosa normal, tothom que ens dediquem a aquesta feina, és a dir, que som historiadors, al final el plomero se t'acaba veient sempre, és a dir, és impossible, és implantejable, jo crec que fins i tot és injust respecte a l'historiador pensar que... tu hagis de deixar les teves conviccions, perquè senzillament tu tens 5 moments, si dones més importància amb un que l'altre, el citaràs el 5, però li donaràs més importància amb un que l'altre i es veurà de quin peu calces, no? Perquè senzillament tens una visió del món i interpretes com... Ara, dit això, és cert que jo tenia menys interessos, diguéssim, directes, no? Tenia la sort de poder-me mirar això amb una mica més de llunyania, això no hi ha cap mena de dubte. I llavors, bueno, va ser un treball llarg. Què fas, investigació? Comences, com enfoques la feina? A veure, la feina, de fet, entre el llibre i la tesi hi ha una diferència, perquè la tesi està organitzada d'una manera temàtica, és a dir, jo decideixo que hi ha tota una sèrie de polítiques públiques de la Generalitat que m'interessa analitzar. I per tant, organitzo la tesi per capítols, per temes, que tenen una cronologia interna cadascú dels temes. En canvi, el llibre el que fa és que és com si fes una secció, per entendre'ns, i fa una història seguida, que té una organització cronològica, que jo crec que va ser també un exercici interessant, perquè és com si la tesi és la base i el llibre és com si fos una mena de tirar els fils, diguéssim, de la recerca que has fet. I per tant, començo a fer recerca. Bàsicament vaig començar, com tothom, per bibliografia. En aquest cas estem parlant d'un tema molt recent, per tant és bastant més el publicat que, diguéssim, que els documents originals, per entendre'ns, però després sí que vaig fer també fonts primàries, sobretot al Parlament de Catalunya, i també vaig tenir la sort de poder accedir a algun arxiu privat d'algun parlamentari, d'algun diputat, i per tant això, diguéssim, el vaig utilitzar com a material inèdit, no? Va ser una mica un... Hi ha gent que quan realment quan se n'adonen del tema diuen això tu només ho pots fer perquè ets italiana, perquè si no podries fer-ho, és a dir, perquè ets de fora, perquè per un d'aquí seria molt polèmic presentar un estudi acadèmic sobre aquest tema, perquè segurament l'acusarien de parcial, de, no, etcètera, etcètera, etcètera. Jo he de dir la veritat és que me n'adono que ha sigut bastant ambiciosa perquè són molts anys i és molta teca per entendre'ns, però jo reivindico el fet de que si es té una metodologia, diguéssim, correcta i rigorosa, un no s'ha d'espantar, diguéssim, de donar interpretacions, no? Sempre que, diguéssim, que realment es respecti la deontologia professional, allò que es diu la deontologia professional, jo crec que els historiadors també estem per això, no? Per interpretar, no? I per tant me la jugo, però bueno, hi poso la cara, no? Per tant, endavant. I tant, i tant. Ficarem la teva tercera cançó, perquè veig que no sé si arribarem a la cinquena, però si més no, bueno, les emputarem en el bloc. Però perquè ara la gent tingui una mica de musiqueta, que ara hem triat la cançó de Rimmel, de Francesco De Gregori. Per què aquesta cançó? Aquesta cançó, a veure, jo et deia abans que jo hagués escollit 50 cançons o 5, perquè sempre és complicat, no? Però aquesta cançó per mi representa, per un costat em recorda la meva mare, que és curiós, i per l'altre costat em recorda totes les dones. És una cançó que em fan pensar en, diguem, com són les dones. De fet, la cançó es diu Rímel, que és el que es posen les dones als ulls, no? Doncs la dediquem a la teva mare. Pues molt bé. E qualcosa rimane fra le pagine chiare, pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco, è un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirle a un nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi, vada bene, di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Tanta voglia di vivere e dolce venere di Rimmel, come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona, e quando io, senza capire, ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te. Le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi, vada bene, di un colore solo, li puoi nascondere o giocare con chi vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Ai, Aquí seguim amb la Paola en directe, disfrutant d'aquesta fantàstica conversa amb aquesta pezzo italiana, amb un català perfecte. I estàvem parlant de la teva tesi doctoral, parlàvem del teu procés, no? de recerca d'informació, de les teves conclusions. I m'ha fet gràcia en l'article que va publicar l'Agustí Colomines, que parla de la teva visió del nacionalista, no? Que és una força nacional. Em podries explicar, i així la gent entendria una miqueta més el teu punt de vista? A veure, en el meu llibre que analitza això, l'etapa de govern de Convergència, i l'etapa llarga, diguéssim, la que va del 80 al 2003, jo vaig creure que es podia, diguéssim, usar aquest tipus d'etiqueta a CiU, dient que Convergència durant un temps va ser més un partit nacional que un partit nacionalista, perquè no durant tot el llarg reconegut, de fet en el meu llibre es diu que a partir del 95 el que comença a perdre justament és aquesta capacitat, no? Però fins a la meitat dels anys 90 sí que va sapiguer, com diré jo, sintetitzar impulsos i maneres de pensar i diguéssim, reivindicacions fins i tot que no eren seves, no? Una de les coses que explico en el meu llibre, i sempre la cito perquè jo crec que és molt interessant, perquè si us fixeu, tothom quan parla del model lingüístic que es fa servir, sobretot del model lingüístic escolar que es fa servir aquí a Catalunya, diu que és el model pujolista. Alhora, la veritat, si tu te'n vas al Parlament de Catalunya i revises tot les actes parlamentàries de l'íter legislatiu d'aquella llei, te n'adones que el model que finalment s'aprova no és pas de Convergència ni molt menys, sinó que és del PSUC, en aquest cas. És a dir, de l'esquerra catalana. Ara bé, en aquell moment, per exemple, en un tema tan important com aquest, Convergència decideix, quan veu que les seves propostes, perquè les seves propostes en aquell moment eren de fer una doble xarxa escolar, una que funcionés en castellà i una en català, quan veu que la seva proposta, diguéssim, no té el consens, la retira. La retira i, per tant, decideix votar la que és majoritària, que en aquest cas és, repeteixo, la del SUC, la del Partit dels Comunistes de Catalans, no? I per tant sí que fa una feina de partit nacional. Per què? Perquè se n'adona que en aquell moment, en un tema tan important com podia ser la llengua, perquè determinaria d'alguna manera també les fractures socials que hi podria haver-hi o no, perquè estem parlant del principi dels anys 80, no? Una situació actualment diferent, entén que és més important el consens, és a dir, que aquella llei surti per unanimitat, que surti, diguéssim, la seva proposta. Llavors, en aquest sentit sí que fa una feina de partit nacional, fins i tot deixant de banda les seves pròpies conviccions, perquè, repeteixo, si es miren els primers papers que es van presentar, els era un projecte totalment oposat. No? I per tant, en aquest sentit, jo crec que sí que Convergència i Unió durant molt de temps va saber fer aquesta, diguéssim, aquesta funció. Hi ha camps en què no ho va fer i es veu. Per exemple, estic pensant en el camp de l'organització territorial, quan va voler imposar, en aquest cas sí, la seva visió, i el resultat, diguéssim, és que l'organització territorial interna de Catalunya és sempre un dels punts que està posat en discussió, que no pot comptar amb aquest consens que tenen, diguéssim, d'altres elements, i per altra banda va deixar de ser-lo perquè en compte, diguéssim, de seguir sent, de continuar sent aquest centre omnicomprensiu, es va desplaçar cada cop més cap a posicions més conservadores, en part per una revolució interna, diguéssim, de la prova Convergència, i en part també pels pactes que va fer a partir de la meitat dels anys 90 amb el PP. Això que determina el fet de que, clar, si et desplaces també, no només pel que fa l'eix nacional, sinó pel que fa l'eix dreta-esquerra, si et desplaces massa cap a un costat, deixaràs de ser nacional perquè una part, diguéssim, de la societat no l'acabaràs recollint, no l'acabaràs representant d'alguna manera. Creus que per això es va acabar el pujolisme? Jo crec que en bona part és això, no? En molts casos es diu, no, el pacte amb el PP es paga. Jo crec que del pacte amb el PP es paga no només el fet de continuar donant suport a un personatge, a un govern, a la situació en què hi era, el govern d'Aznar, sobretot en la segona legislatura, però crec que s'acaba també perquè aquell pacte amb el PP funciona amb una, com diria jo, amb un pressupost que és fals, perquè en el fons és un pacte que es fa al marge del Parlament i es fa amb un horitzó que és bastant es diria en castellà de cortoplacista, que és voler moltes coses que es vegin i que fins i tot si el teu electorat o la teva militància no ho veu gaire clar, és com si tu li vinguessis la conveniència del pacte. Per altra banda, crec també que el que influeix molt sobre el pujolisme és el fet de que Pujol, com diu Francesc Marc Álvaro en un dels seus llibres més aguts, que és Ara sí que toca, és justament sobre el pujolisme, diu: Pujol va fer és matar els seus fills i donar tots els poders, el poder als seus nets. Per tant, segurament influeix també en la fi, en el final del pujolisme, el fet de que és un procés llarg, que es fa, que Pujol pren totes les decisions sols i que es carrega, per dir-ho d'una manera, diguéssim, planera, tota una generació de dirigents, no? Per tant, el salt, diguéssim, és gran, no? De fet, si mirem a Convergència ara, l'únic dirigent de la segona generació, per dir-ho d'alguna manera, que encara té un espai reconegut a Beatrias perquè està candidat a l'alcaldia de Barcelona, però la generació dels fills, diguéssim, és la generació perduda. Llavors, en aquest procés de recanvi, jo crec que el partit es va tancar molt, i per tant, si es tanca molt perquè has de solucionar problemes interns o processos interns, doncs deixes de tenir l'antena posada i deixes de servir al poble, no? De servir, no? Que és la teva missió. Sí, bueno, mira, cadascú té les seves vies, no? Tothom et dirà que està servint al poble, evidentment, alguns d'una manera i d'altres d'una altra, no? Ficarem la teva... Bueno, ficarem Flor de Cardedeu, perquè veig que són quasi 40 i aquesta setmana és mica llarg, del professor Flor de Cardedeu, la secció de cada setmana, que anem per la cinquena. A disfrutar-la. Hola, bona i amb a tothom. Avui estem d'enhorabona. Doncs gràcies al gran treball del nostre nou tècnic de so, per al qual demano un fort aplaudiment. Gràcies. Benvingut i gràcies, John Fathers. Doncs com anava dient, en Fathers ens ha fet una meravellosa sintonia per aquest modest espai, la qual passem a escoltar seguidament. Endavant amb la sintonia de El racó de Flor de Cardedeu. se'ns acaba el temps per fer el programa. Ja no quedem temps. Seguim els portant la sintonia. A veure si una mica de sort ens queda espai més per alguna cosa. Vinga, endavant. Good times comes into my fun. And it's so hard to do and so easy to say. Sometimes, sometimes you just have to walk away, walk away. And a head full of no. We've tried the goodbye for so many days. We walk in the same direction. Fiquem la cançó de Ben Harper, que també va triar l'Imma. Per què és aquesta cançó? Jo vaig triar aquesta cançó perquè em recorda una persona, bueno, una parella vaig tenir, i perquè a més la cançó, hi ha un moment en què diu que, bueno, que ens podem separar, però que en el fons sempre anem en la mateixa direcció. I bueno, en el seu moment, diguéssim, és la típica cançó una mica perquè recorda cosa i una mica et matxaques perquè te n'acordes i estàs molt trist. Però al final, si analitzes, és veritat. És a dir, és veritat que en el seu moment ens vam separar, però és veritat també que anem a la mateixa direcció i ara mateix, diguéssim, una relació molt bona. I per tant, ja no és una cançó per matxacar-se, sinó que és una cançó per recordar-te que si estimes algú, doncs no el perdràs. No, i és bonic, no? Sí, sí que ho és. Compartir un moment de la teva vida comú i llavors que has sortit el seu camí, però... Sí, sí, sí. I ara, no sé, potser ens hem tornat a trobar en una altra situació, no? I és igual de bonic. En tot cas, és això, no? La idea que si t'estimes algú, d'allò s'aprofita tot, no? Que, i tant. Que no es llença, no? I tant, i tant, i tant. No? És el que mou les coses moltes vegades, no? Afortunadament. Sort, no? Sort que és això i no és una altra cosa. Bueno, normalment també són altres sí, coses. Sí, però almenys els impulsos que tenim, no? O és la falta d'amor la que provoca l'odi o el xungo o les relacions. No sé. Jo tinc una amiga que sempre diu que la falta d'amor és la que hi ha als bares. Si tant una cançó de la Cabra Mecànica, no? Sí. Però és cert. Diu, no? Són dos per a mi, un plató de calamares. Sí, sí, sí, sí. És veritat, és veritat. Totalment veritat. Estàvem parlant de la teva tesi doctoral, que fas sí. el seu nom, que llavors es converteix en un llibre. Com és aquest procés intermig? I llavors ens has d'explicar, perquè la presentació, ho hem de dir oients i oientes, ve el senyor Jordi Pujol a presentar-li. Volem saber com és aquest senyor, aquest avi. De prop. De prop. Anem enrere i explica'ns la presentació de la tesi. La presentació de la tesi va ser un procés, jo crec que bastant... En fi, jo crec que vaig patir més els últims dies abans de depositar-la, que és quan, diguéssim, s'acaben els tràmits no? Burocràtics, per entendre. No? Un cop que la tens depositada, bueno, la tens depositada i punto, no? Ja no pots canviar res. No? Que el dia de la presentació? El dia de la presentació, de fet, m'ho vaig passar bastant bé. Una mica perquè m'agrada xerrar, és evident. No? I ho fas molt bé, eh? És un gust escoltar-te. I per altra banda també perquè he de dir que he tingut la sort de que la majoria almenys dels comissaris que tenia, dels membres del tribunal realment s'havien llegit la tesi, no? I l'havia interessat, no? També suposo perquè li faria gràcia tenir una italiana que s'ocupa de coses d'aquest tipus, no? Sí. I llavors va ser una discussió animada, em va agradar el fet de que alguns em digués que no estigués d'acord amb algunes coses, però va ser un moment en què diguéssim, es va poder parlar, no? I es va poder argumentar, i per tant, el dia de la presentació, bé, jo em recordo també, van venir els meus pares, i com sempre passen aquestes coses, la meva mare ve, i evidentment m'acompanya, però mai entra, és que va fora, perquè suposo que, no sé, per una mena de... No sé, de vergonya o de que pateix massa o el que sigui, no? Però si nerviós, tu veure-ho allà... No sé, però sempre ve i sempre es queda fora. I llavors després tu li has d'explicar. I el meu pare, com que tot això va passar en català, feia com si havia entès tot, però en realitat jo vaig descobrir que no havia entès res. Estava superfeliç... Però, orgullós de la seva filla. Orgullós, però no havia entès res. Però és igual. Però digue, que l'Aita li sembla una miqueta en algunes coses. Sí, el que passa és que sí que és cert que... Però una tesi doctoral a un nivell de tesi, o tens una miqueta... Jo crec que sobretot és la qüestió del... Com diré jo? De la velocitat de quan es parla, no? Clar. De que vas pillant paraules, però potser sí que et falta la connexió, per entendre'ns, no? I com passa la tesi a ser un llibre? Que el llibre, si el voleu comprar tots i totes, es titula Nacionalisme i autogovern, Catalunya, 1980-2003, de Paola Locasio. Molt bé. Editorial Afers. Afers, tot. Molt bé. Doncs passa temps, perquè de fet el llibre va sortir a la final de 2007, bueno, al principi del 2008, en realitat, quan la tesi vaig llegir el 2005, i va ser un procés llarg perquè, com deia abans, diguéssim, vaig haver de reestructurar. De fet, el llibre és una altra cosa respecte a la tesi. És com si volguéssim dir que he utilitzat la tesi com a material per escriure el llibre. Per tant, té una estructura diferent, no? Vaig trigar bastant i quan el llibre ja va estar llest, es va plantejar la possibilitat de que pogués venir a presentar-lo a en Jordi Pujol, no? De fet, era la persona que sempre, des de que es va pensar de fer el llibre, des de que vaig pensar de fer el llibre, que des de sempre vam pensar que era la persona més adequada per presentar-lo. Ara, evidentment, estem parlant d'un personatge, diguéssim, d'una certa importància, per tant... Però he de dir la veritat que és que no només havia llegit el llibre, sinó que jo crec que el va venir a presentar amb ganes. I per explicar una mica així amb dues anècdotes molt, molt, molt curtes, com és el Jordi Pujol i també com és la seva dona, perquè va venir amb la seva dona. Amb la Marta Ferrusola. Amb la primera dama, senyora. Però sobre el Jordi Pujol, val a dir que va arribar una mica abans de l'hora en què... Us coneixeu? Us heu vist prèviament? No, ens havíem vist mai, no. Perquè jo havia optat per no entrevistar-lo perquè pensava que aquest és un home, diguéssim, que té una projecció política i personal molt gran i per tant m'hagués influenciat molt. Per tant, he llegit moltes coses seva, evidentment, ho he observat com ho fan els historiadors, és a dir, a través dels documents, però vaig optar per no entrevistar-lo, per una qüestió, repeteixo, de que no marqués massa, no? Llavors va arribar un mica abans, i llavors em va dir, segui. Estava fora de la sala, em va dir, segui, perquè jo... Em falten 10 pàgines per acabar el seu llibre, llavors ens posarem aquí, mira, et donaré aquest article que he publicat avui i llegeixo-t'ho. Llavors em va fer seure al costat seu, i de fet hi ha fotos. En algun diari el va publicar i tot, aquestes fotos, en què estem jo... I va intercanviar de documents. Sí, jo i en Jordi Pujol asseguts en un banc de... Bueno, en una taula de la universitat, a fora de l'aula magna on es va fer la presentació, els dos llegint, no? Però em va fer molta gràcia perquè em va donar ordres, de fet, em va dir, mira, llegeix això i després ja en parlem. No? Això per una banda. Per l'altra banda, l'altra cosa que recordo d'aquella presentació és que em va escoltar molt. És una cosa que em va honrar profundament, no? Perquè vaig pensar, realment, aquest és un senyor que, en fi, que val, no? Que podem estar d'acord o no. Per l'altra banda, ens vam dir mútuament que no estàvem d'acord amb moltes coses, no? I també vaig pensar que, bueno, que venia i que ho deia i que no s'aprofitava del fet de que ell, diguéssim, és el dirigent polític que és i, per tant, va i diu qualsevol cosa i... Perquè, a més, és impressionant perquè és capaç de ficar-se un auditori a la butxaca en 30 segons, no? I, en canvi, jo sí que reconec que aquell dia em va deixar protagonisme, és a dir, va entendre que d'alguna manera era un diàleg, no? I era la presentació d'un llibre, no era un show... personal, no? De fet, al final va començar a parlar en italià amb els meus pares i va fer unes coses bastant... bastant... Perfectes. No, al contrari, perquè parla molt bé. Sí, tothom parla perfectament en italià. No sabia l'italià que el parla. Perfectament. Parla alemany també molt bé, però parla perfectament italià. Ostres. I a més... molt intel·ligent, realment, això se li ha de reconèixer. Sí. És un polític, diguéssim, d'una talla i també d'una formació que és... com diria jo sempre ho dic, que és un... és semblant al que podria ser un president d'un estat, de qualsevol estat entre els anys 80 i els anys 90. Evidentment, la primera persona en qui penso és en Helmut Kohl, no? Que a més som molt amics, amb la diferència que, clar, ell va ser president d'una comunitat autònoma al cap i a la fi, no? Va ser el president de Catalunya, evidentment, però que és una figura bastant més complexa i més gran del que... diguéssim, del que li pertocaria. No és que poc li pertocaria, perquè de fet ell sempre s'ho va agafar així, sempre va voler ser president de la Generalitat, no? Perquè s'ho va creure, això. Però sí que és un personatge d'un nivell i d'una talla impressionant. I sobre la Marta Ferrusola, bueno, sobre el Jordi Pujol també val a dir una cosa, que dies després em va enviar a casa uns llibres i una carta, que jo dedueixo que va escriure ell, encara que està picada, en el qual tornava a dir-me que no està d'acord amb algunes coses i, per tant, m'enviava uns llibres perquè a lo millor amb aquests llibres jo m'acabava convencent, no? I el vaig trobar un gest de molt respecte, de molt respecte, perquè vaig pensar realment aquest senyor no només ha llegit el llibre sinó que m'ha escoltat i que encara es pren la molèstia d'enviar-me a casa coses, no? Molt bé. Llavors em va semblar impressionant. I sobre la Marta Ferrusola, sortint, em va fer molta gràcia perquè em va dir, jo no estic gens d'acord amb el que vostè diu. I jo dins meu vaig pensar, menys mal, perquè el dia que cau d'acord amb la Marta Ferrusola me la fet. Molt bé. Ens queden 2 minuts. Ficarem la teva última cançó, Waiting for the Great Leap Forward. Per què has fet aquesta cançó de Billy Bragg? A veure, ho explicaré en 3 segons. Billy Bragg, de fet, és un senyor que toca ell. Normalment aquí té també bateria i baix, però normalment és un cantautor elèctric. És a dir, toca amb guitarra elèctrica i amb veu només. I és, de fet, el cantor de l'antitatxerisme, per entendre. És un senyor que fa textos molt polítics, etc. L'he triat perquè, de fet, és una cançó que va marcar, diguéssim, el començament de la meva activitat política. Per tant, tenia 15 o 16 anys i em fa molta il·lusió. Pues moltes i moltes gràcies, Paula. A vosaltres. Un plaer. Espero que tornis després de les eleccions per comentar què ha passat i per què ha passat. Moltes i moltes gràcies, ha sigut un plaer i fins la setmana que ve. It may have been Camelot for Jack and Jacqueline, but on the Che Guevara highway filling up with gasoline. Fidel Castro's brother spies a rich lady who's crying over the luxury's disappointment, so he walks over and he's trying to sympathize with her, but he thinks that he should warn her that the third